นิทานอีสปเรื่องกบเลือกนายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเหล่ากบฝูงหนึ่งอยู่กันอย่างมีความสุขวันหนึ่งพวกมันต้องการผู้มาเป็นพระราชาของพวกตนจึงร้องขอต่อเทวดาเทวดาส่งท่อนซุงลงมาให้เหล่ากบเห็นท่อนซุงไม่กระดิกไม่ปกครองพวกตนจึงร้องขอเทวดาอีกครั้งเทวดาส่งปลาไหลมาให้อีกครั้งเมื่อกบเห็นปลาไหลว่ายน้ำไม่ทำอะไรจึงร้องขอต่อเทวดาอีกครั้งเทวดารำคาญจึงส่งนกกระสาลงมาเป็นพระราชาให้พวกกบนกกระสาลงมาและกินกบทีละตัวทีละตัวจนวันหนึ่งกบหายไปหมดจากสระน้ำนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดิ้นรนเมื่อตนอยู่ดีอยู่แล้ว